انتہائی آسودہ حالت ہوتی ہے، اس کو رفاہیت بالغہ کہا جاتا ہے. رفاہیت بالغہ کے بھی خلاف بھی ہر چیز میں سے اعلی نمونہ اختیار کرنا نہیں، درمیانی حالت کو اختیار کیا گیا. درمیانی حالت بالکل خوش یبوست والی اور تکشف والی حالت بھی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی، اور انتہائی آسودہ حالت اس کو بھی ہر چیز میں اعلی. کپڑا پہننا ہے تو اعلی کپڑا پہننا ہے، تلاش کر کے اعلی کپڑا. مکان رہائش کے لیے اختیار کرنا ہے تو اعلی. کھانا اختیار کرنا ہے تو اعلی قسم. یہ رفاہیت بالغہ کہلاتی ہے، وہ یہ اعتراف کا نتیجہ ہوتا ہے. نہیں، جیسی چیز بھی آ جائے وہ بھی استعمال کرنی چاہیے. یہ رفاہیت بالغہ اختیار کرنا ہر چیز میں اعلی سے اعلی. تو شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں باب باندھ کر فارسیوں کا اور رومیوں کا ذکر فرمایا. وہاں کا ہر چودھری اور ہر ایسا ہوتا تھا کہ وہ چاہتا تھا میرے پاس باب ہو، میرے حمام ہو، میرے نوکر چاکر ہوں، اور مجھے ہر چیز اعلی درجے کی ملے. کیونکہ بڑے لوگ جو تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا. تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پھر ظلم کرنے پڑتے، ٹیکس ناجائز لگانے پڑتے، اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، اور ایک طبقہ بالکل گدوں کی طرح بن کر رہ جاتا ہے. سوائے کام کرنے کے ان کو کوئی وقت نہیں ملتا کہ وہ عبادت کر سکیں یا آخرت کے بارے میں کوئی سوچ سکے. تو اللہ نے رومیوں کی اور ایرانیوں کی جڑ اور بنیادی اکھاڑ دی، اپنے نبی کو بھیج کر دونوں تہذیبوں کو ختم کر دیا. یہ دونوں تہذیبیں مترفین کی تھی، یہ رفاہیت بالغہ پر عامل تھے یہ لوگ. تو وہ درمیان والی تہذیب جو ہے، جو اسلام پیش کرتا ہے نبیوں کی وساطت سے، اس کو پیش کیا. تو فرمایا کہ فسق کرتے ہیں اس کے اندر، پھر ثابت ہو جاتی ہے ان پر بات، اور ہم پھر دمرنا جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. تدمیر کا معنی بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دینا، جڑ بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں ان کو، مکمل طور پر ہلاک کرنا. فرمایا کہ اے لوگوں، تم عبرت نہیں پکڑتے کتنی ہم نے قومیں ہلاک کی ہیں نوح علیہ السلام کے بعد. قرون قرن، قرن کا اطلاق 10 پر بھی ہوتا ہے اور 40 پر بھی ہوتا ہے، 60 پر بھی، 80 پر بھی، اور 120 پر بھی ہوتا ہے. 100 سال پر بھی ایک قرن ہوتا ہے. عربی محاورے کے اندر یہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. اور قرن کا معنی ایک سنگت، ایک دور کے لوگ، ایک زمانے کے، ایک تہذیب کے لوگ. کتنی تہذیبیں، کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی نوح علیہ السلام کے بعد، عاد، سمود وغیرہ، اور یہ دوسرے لوگ نوح علیہ السلام کے بعد ہی آئے تھے. تو فرمایا ان کی حال سے تم عبرت نہیں پکڑتے، تم کہاں بچ سکو گے نافرمانی کر کے، جب اللہ کا رسول بھی آ گیا ہے، حجت بھی تمام ہو چکی ہے. فرمایا کافی ہے تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا. خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سب بندوں کے گناہ اس کے سامنے، اور بصیر ہے وہ، ہر چیز کو دیکھتا. ایسا نہیں کہ وہ غافل ہے اور اس کو کوئی چیز معلوم نہ ہو. ہر ایک کا عمل، عقیدہ، اخلاق، سب چیز اس کے سامنے ہے، اور وہ چھوڑے گا نہیں کسی کو، ہر ایک سے محاسبہ کرے گا، اور ہر ایک کو جزائے عمل سے دوچار ہونا ہے. عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں کے حال سے جو تباہ اور برباد ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. من کان یرید العاجلۃ، جو شخص چاہتا ہے جلدی کی زندگی کا فائدہ تو ہم جلدی کرتے ہیں اس کے لیے اس میں جو ہم چاہیں اور جس کے لیے چاہیں، پھر ہم بناتے ہیں اس کے لیے جہنم کے داخل ہوگا اس میں مذمت کیا ہوا اور دھکیلا ہوا. اور جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کا اور وہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے اس کے شایان نشان کوشش، اور اس حال میں کہ وہ ایماندار ہے، بس یہی لوگ ہیں کہ ان کی کوشش مشکور ہوگی، ان کی کوشش ٹھکانے لگے گی. کلن نمدو، ہر ایک کو ہم فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی. یہ تیرے رب کی بخشش سے ہے اور نہیں ہے تیرے رب کی بخشش روکی ہوئی. دیکھو کس طرح ہم نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پر، اور البتہ آخرت بہت بڑی ہے درجوں کے اعتبار سے اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے. نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، بس بیٹھ جائیں گے آپ مذمت کیے ہوئے اور رسوا کیے ہوئے. اللہ تعالی نے نافرمانوں کے بارے میں پہلے فرمایا کہ ہم اتمام حجت کے بعد ان کو سزا دیتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، پھر جس ملک یا بستی کو سزا دینی ہوتی ہے حکم بھیجتے ہیں، وہ حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے اور وہ ہلاک ہوتے ہیں. بطور مثال کی بھی اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، وہ اسی نافرمانی کفر شرک اور معاصی کا شکار تھے، اور اسی طرح وہ فسق کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو سزائیں دی. تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ان کے حالات سے. ایک دوسری بات بھی ہے کہ جو مجرم ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے، یہ اس کا قانون نہیں ہے. ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہو، لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیتا ہے دنیا کے اندر، اور ایسے حالات اور اسباب پیدا کرتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، غور و فکر کریں، برائی کو چھوڑ دیں اور اچھا راستہ اختیار کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی اللہ ہلاک کر دے، یہ بات اللہ تعالیٰ کے قانون میں نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد کے بارے میں یہ فرمایا کہ من کان یرید العاجلتا، جو شخص ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے عاجلہ، عاجلہ معنی جلدی والی زندگی، جلدی والا سامان. یہ عاجلہ دنیا کو عاجلہ کہا گیا کہ یہ جلدی ختم ہو جاتی ہے. والآخرت خیر وابقا، آخرت دیر پا بھی ہے اور بہتر بھی ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ عاجلہ ہے. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے نہا اولائی وحبون العاجلہ وجزرون وراہم یوما ثقیلا، یہ تو جلدی والی یہ زندگی کو ہی پسند کرتے ہیں، اور بڑا بھاری دن جو ہے بوجھل اس کو اپنے پسے پش ڈالا ہوا اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے. تو یہ دنیا کی زندگی کا جو ساز و سامان ہے اور دنیا کو عاجلہ کہا گیا ہے، تو جو شخص اس جلدی والے گھر کو اور اسی زندگی کے سامان کو چاہتا ہے، تو اب اللہ تعالی نے فرمایا ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو اس جلدی والی زندگی میں ماں نشاد جتنا ہم چاہیں اور جس کو چاہیں. یہ بھی ساتھ بتلا دیا دنیا کا خواہش مند اور دنیا کا محب اور عاشق جو طلبگار ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق ملے, یہ ضروری نہیں, اور جتنی خواہش رکھتا ہے وہ بھی ضروری نہیں. یہ دینا اللہ کی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ طالبین دنیا کو جو ان کی خواہش ہے وہ حاصل ہو, نہیں, اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے مطابق, اس کی مصلحت کے مطابق جتنا وہ چاہتا ہے دیتا ہے. یہ دو قیدیں لگا دی, ماں نشا جو ہم چاہیں اور جس کو چاہیں. بعض آدمی دنیا کے طالب ہوتے ہیں لیکن ان کو ان کی خواہش کے مطابق نہیں ملتا, اور بعض کو بالکل ہی نہیں ملتا. عربی شاعر کہتے ہیں ما احسن الدین و دنیا اجتماع و اقبہا بالرجل الکفر والافلاس والفقر. کتنی اچھی بات ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دنیا بھی اکٹھی ہو اور دین بھی ہو, بہت اچھی بات ہے. دین تو اسی شکل میں ہوگا کہ جب وہ حقوق ادا کرے گا پورے, اور دنیا کے ساز و سامان کی فراوانی بھی ہے, تو کتنی اچھی بات ہے. اور کتنی بری بات ہے کہ ایک آدمی کفر کے اندر بھی اور فقر کے اندر بھی مبتلا ہو, محتاجی بھی ہے اور کفر بھی کر رہا ساتھ, کہ دنیا میں بھی اس کو کچھ آسودگی نہیں ہے. کتنی قبیح بات ہے ایک انسان کے اندر کفر اور محتاجی کا ہونا. تو بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام طالبین دنیا جتنا خواہش رکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق ہو, ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے. یہ انسان نہیں جان سکتے اس بات کو, یہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے. ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء. اگر سب کے لیے یکساں روزی کے دروازے کشادہ کر دیتا سارے ہی بغاوت کرنے لگتے. ایک خاص اندازے کے مطابق اللہ تعالی اپنی مصلحت کے مطابق ہی نازل فرماتا ہے, اس کو کوئی اور نہیں جان سکتا, یہ وہی جانتا ہے. اسی لیے تمام طالبین دنیا جتنی چیز چاہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اتنی مل جائے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اتنی ملے اس سے زیادہ بھی مل جائے, اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور ہر چاہنے والے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی خواہش پوری ہو, جس کو اللہ چاہے گا ما نشاء لمن نريد, جس کو ہم چاہیں گے اور جتنا ہم چاہیں, وہ کبھی زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا, کبھی اس کی خواہش سے کے مطابق نہیں ہوگا, کبھی اس سے زیادہ خدا تعالیٰ دے دے گا, یہ حکمت وہی جانتا ہے. لیکن طالبین دنیا جو ہیں, جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں, پھر دنیا وہ طلب کرتے ہیں, دیتا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے ساتھ اور جس کو چاہے. لیکن آگے پھر نتیجہ کیا ہوگا, جعلنا له جہنم, ہم نے بنا دیا اس کے لیے جہنم جس میں داخل ہوگا وہ, اور ایسی حالت میں کہ وہ مذموم ہوگا, مذمت کیا ہوا ہوگا, بہت ہی برا ہوگا اور مدحوراً دھکیلا ہوا ہوگا. اس کو اللہ کے فرشتے اور اللہ کے کارندے دھکیل کر جہنم میں ڈالیں گے. وہ شقی اور بدبخت ہوگا, ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو دوزخ میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا. انتہا یہ ہوگی. یہ محض دنیا کے طالب جو ایمان کے قریب نہیں آتے اور ایمان کی خواہش نہیں رکھتے, صرف دنیا عاجلہ کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق جتنی مناسب ہوتی ہے اتنی اللہ دیتا ہے. لیکن یہ تو حال تھا طالبان دنیا کا. آگے فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ, جو شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اس کے پیش نظر آخرت کا مفاد ہے. اور تین باتیں ارشاد فرمائیں, سعالہا سعیہا, اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے اس کے مناسب اور اس کے شایان شان کوشش, اور ہے بھی وہ ایماندار. تو یہ تین باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی اس کی کوشش ٹھکانے لگے گی, مشکور ہوگی, اس کی سائی کی قدر دانی کی جائے گی, اس کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ دنیا کے طالبین کا حال بھی پہلے بیان ہوا کہ ان کو اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق ملے گا اور آخرت میں جہنم ہوگا. اور طالبان آخرت کا حال یوں بیان فرمایا کہ جو شخص آخرت کا طالب ہے ارادہ کرتا ہے کہ اس کو آخرت میں اچھا بدلہ ملے, جزائے عمل اس کی اچھی ہو, اور پھر کوشش بھی کرتا ہے اس کے لیے. خالی ارادہ تو نہیں کام کرتا جب تک کہ کوشش نہ کی جائے, سعی نہ کی جائے, اور سعی بھی اس کی شان کے مناسب ہو. اور پھر یہ ہے کہ ایمان بھی شرط ہے. تین قیدیں امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد ابن عجلان یہ ایک حدیث کے راوی ہیں اور بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں, انہوں نے ایک دفعہ یہ ذکر کیا کہ یہ تین باتیں جس کے اندر نہ ہوں وہ جنت میں داخلے کا مستحق نہیں ہوگا. تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلے صحیح نیت ہو, نیت صحیحہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر نیت کے درست ہونے کے بعد اس شخص کے اندر ایک ایمان صادق ہو, سچا ایمان, اور تیسری بات یہ ہے کہ عمل مصیب ہو, درست عمل ہو. درست عمل وہی ہوگا کہ جو عمل کا طریقہ بتلایا گیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے گا, سنت کے مطابق عمل کرے گا. ہر عمل کا طریقہ کار بتلایا گیا ہے, اس عمل کو اس طرح انجام دو. عمل مصیب تب ہوگا, درست عمل تب ہوگا اس کو بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جب انجام دیا جائے گا سنت کے مطابق. اگر کسی عمل کو اچھے سے اچھے عمل کو بھی بدعت کے طریقے پر ادا کریں گے وہ مفید نہیں ہوگا, الٹا وبال جان بنے گا. عمل بھی مصیب ہونا چاہیے. اور سعالہا سعیہا اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے, کوشش کرتا ہے آخرت کے عمل کے لیے اس کی شایان شان کوشش. شایان شان کوشش تب ہی ہوگی جب یہ سب باتیں اس میں پائی جائیں. کوئی اچھے سے اچھا عمل بھی اگر سنت کے خلاف ہوگا وہ مردود ہوگا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے حضور کا فرمان ہے جس نے بھی کوئی کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے, وہ عمل مردود ہے, قابل قبول نہیں ہے. بڑے سے بڑے اعمال بھی اگر وہ سنت کے مطابق نہیں انجام دیے جائیں گے وہ مردود ہو جائیں گے, رائیگان ہو جائیں گے. تو نیت صحیحہ ضروری ہے, جو نیت تو مدار ہے, انما الاعمال بالنیات, اور عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے, مطابق سنت کے ہونا چاہیے, اور شریعت نے جو اس کا طریقہ بتلایا ہے اللہ کے نبی نے کہ اس عمل کو اس طرح انجام دو اسی طرح انجام دیا جائے. اور ایمان بھی سچا ہو انسان کے اندر، کھوٹا ایمان بھی کارگر نہیں، ایمان صادق، نفاق نہ ہو اس کے اندر، شرک کی آمیزش نہ ہو، شک تردد نہ ہو، کفر کی بات اس میں نہ ملی ہوئی ہو، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، امن ان کو حاصل ہوگا خدا کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے، کہ ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہو کسی طرح، تب وہ ایمان درست ہوگا، اگر شرک کی آمیزش ہے وہ ایمان صادق نہیں ہے، وہ ایمان صادق نہیں ہے جس پر نجات ملے گی اور کامیابی ہو. اور دنیا کا معاملہ تو ایسا ہی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کیا دنیا دار من لا دار له، وہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا گھر نہیں ہے حقیقت میں، کہ دنیا کا گھر تو جلدی ختم ہو جائے گا، کتنی عمر ہوتی ہے انسان وہ ختم ہی ہو جائے گی بارہا، اور مال من لا مال له، اور دنیا کا مال صرف اس کا ہے جس کا مال نہیں ہے حقیقت میں، ولا یجمع من لا عقل له، اور دنیا کی خاطر صرف وہ آدمی جمع کرتا ہے کہ جس کی عقل نہیں ہے، تو صرف دنیا کی خاطر، جیسا کہ آج کل تمام اقوام، یہ ترقی یافتہ اقوام جو کہلاتی ہیں اور یہ جو دوسروں کو پسماندہ کہتی ہیں، یہ ترقی پذیر یا پسماندہ، وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ، ان کا منتہا مقصد صرف دنیا ہے، ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم صرف دنیا تک ہے، دنیا کی آسودگی خوشحالی اور آرام جو دنیا میں نصیب ہو بس، یہی ان کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ عالم برزخ یا آخرت میں کوئی بہتری حاصل کی جائے، یا خدا کی رضا ہو، یا کسی شریعت الہیہ کتابے کوئی کام کر کیا جائے، نہیں، وہ تمام کوشش ان کی بعض دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کی، یہی ترقی یافتہ قوموں کا ہے. تو حضور کا تو فرمان ہے کہ صرف دنیا کی خاطر وہی جمع کرتا ہے جس کی عقل نہیں ہے، وہ حقیقی عقل معاد سے عاری ہے وہ آدمی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش کرتا ہے اور ہے بھی وہ ایماندار، سو ایسے لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگے گی اور ان کی سائی مشکور ہوگی، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، قدر دانی کی جائے گی، ان کی کوشش کی قدر دانی کی جائے گی. پھر یہ فرمایا کہ دیکھو سب کو ہم دیتے ہیں، اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی، نیکوں کو بھی اور بدوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی اور کفر والوں کو بھی، کلن نمدو، ہر ایک کو ہم پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں کو، خدا کو ماننے والے، ایمان صادق والے، اچھی نیت والے، آخرت کے طلبگار، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے جتنا مناسب سمجھتا ہے، اور صرف دنیا کے طالبین کو بھی جتنا مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، یہ تیرے رب کی بخشش ہے اور تیرے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے، محظور نہیں ہے دنیا میں، خدا تعالیٰ دیتا ہے ہر نیک و بد کو جتنا مناسب ہوتا ہے. لیکن بات ساری سمجھا دی ہے پہلے کہ مال دنیا کے طلبگار ہو گئے تو آگے جہنم بھی تیار ہے، اور اگر آخرت کی سائی کرو گے، ارادہ کرو گے اور کوشش کرو گے، ایمان ہوگا پھر یقیناً ٹھکانے لگے گی کوشش ساری، یہ بات ساری یاد رکھیں. فرمایا انظر کیف فضلنا، آپ دیکھ لیں کس طرح ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. آج دنیا میں دیکھ لیں، بیتبار مال کے، بیتبار جاہ کے، اور مختلف چیزوں کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر برتری اللہ نے دی ہے. دنیا میں تو یہ حال ہے کہ اللہ نے یعنی ایک کو دوسرے پر برتری عطا فرمائی ہے، سب کو یکساں نہیں رکھا. یہ جو پہلی آیت میں فرمایا یہ تیرے رب کی بخشش سے ہے، تیرے رب کی جو بخشش ہے وہ ممنوع نہیں ہے، سب کو اللہ دے رہا ہے. اس طرح کہ دنیا کے اندر اچھے بھی اور برے بھی سب کو اللہ دیتا ہے. بعض تو ایسی نعمتیں ہیں کہ تمام ہی ان سے مستفید ہوتے ہیں. اب نعمتوں کو اپنے سامنے رکھیں، کافر بھی ان سے مستفید ہوتے ہیں، مشرق بھی، داریے بھی، ملحد بھی، فاسق بھی، فجار بھی، نانجار بھی تمام، اور ایمان والے بھی مستفید ہوتے ہیں. بعض نعمتیں تو ایسی ہیں. اب سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، ہوا دیکھ لیں، اناج دیکھ لیں، غذا دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں، دوائیں دیکھ لیں، مکان دیکھ لیں، زمینیں دیکھ لیں، جو بھی ہے، پودے اور نباتات دیکھ لیں، یہ تمام نعمتیں ہیں جن سے سب ہی مستفید ہو رہے ہیں. لیکن جو ایماندار ہوں گے ان کو ابدی نعمتیں بھی نصیب ہوں گی، وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی جو محض دنیا کے طلبگار ہیں. وہ مشروط ہے ایمان صادق، نیت صحیحہ اور سائی صحیح سائی کے ساتھ وہ انہی لوگوں کے حصے میں آئیں گے. باقی یہ حالات دنیا میں بڑے متفاوت ہیں، اب جا کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اور دوسرے چیزوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، بعض کو بعض پر اللہ نے برتری عطا فرمائی. دنیا میں یکسانی نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی. ایک حاکم ہے، ایک محکوم ہے، ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک غنی ہے، ایک محتاج ہے، ایک صحت مند ہے، ایک بیمار ہے، ایک باوسائل ہے، ایک بے وسیلہ ہے. یہ اللہ نے بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی ہے. دنیا میں یہ آزمائش ہے، خدا تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسانوں کو آزماتا ہے. تو دنیا کے اندر جب یہ برتری ہے اور یہ دنیا ہے بھی ناپائیدار، تو فرمایا آخرت جو ہے ولل آخرت اکبر و درجات، آخرت کے درجے تو بہت ہی بڑے ہیں. یہ آج جیسا آپ تفاوت پا رہے ہیں، اعمال میں تفاوت ہے اور ہر چیز میں تفاوت نظر آ رہا ہے، تو آخرت کے اندر تو بہت بڑا تفاوت ہوگا، بے حد تفاوت ہوگا. جیسا کہ حدیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ درجات العلیٰ والے، بلند درجوں والے بھی علیین والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسا تم زمین پر بلند سے بلند کسی ستارے کو آسمان پر افق سے گزرتے ہوئے دیکھتے. اتنا تفاوت ہوگا. حالانکہ وہ بھی نیکی والے ہیں، درجات العلیٰ والے ہیں، بلند درجوں والے، وہ بھی اپنے سے اوپر والوں کے اتنا بلند پائیں گے، اتنے درجات ہوں گے. اور پستی والوں کا حال بھی متفاوت ہوگا اور بہت برا ہوگا. اور یہ نیکیوں کا بھی، لیکن جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو مطمئن کر دے گا. جنت میں ہر داخل ہونے والے شخص کو اتنا اطمینان ہوگا کہ وہ ہر ایک یقین کرے گا کہ مجھ سے بہتر کسی کی حالت ہی نہیں ہو سکتی. کس درجے تک اللہ تعالیٰ ان کو مطمئن کرے گا. فرمایا آخرت بہت بڑی ہے درجوں کے اعتبار سے، وہ اکبر اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے. اصل ایمان اور اعمال اور اخلاق کی فضیلت کے درجے تو وہاں ہی چل کر کے ظاہر ہوں گے کہ کس انسان کے اندر کتنا درجہ تھا اور ایمان تھا اور نیکی تھی اور صلاحیت تھی اور کتنی برائی اور قباحت تھی. ان سب کے نتائج جب آئیں گے پتہ چلے گا. دنیا کا تفاوت تو ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آخرت بہت بڑے تفاوت والی ہوگی اور بڑے درجوں والی اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی. فرمایا لا تجعل مع اللہ الہ آخر، نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، پرستش اور عبادت کے لائق کسی کو نہ ٹھہراؤ، کسی کو نہ سمجھو. لیکن الہ کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ جس کو الہ مانا جاتا ہے نافع اور زار، تمام ما فوق الاسباب چیزوں پر تصرف اور کنٹرول رکھنے والا، اور علیم کل، قادر مطلق، حمادان، حمابین، یہ تصور بھی ہوتا ہے الہ کے ساتھ. یہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں، کسی کو اللہ کے ساتھ اور الہ نہ بناؤ. الہ وہی ہے جس میں یہ تمام باتیں، رب وہ، خالق وہ، وہ غیر مری ہے، علیم کل ہے، قادر مطلق ہے، مختار مطلق ہے، اور سب چیزوں کو جاننے والا اور متصرف فی الامور ہے، تمام اسباب کے اوپر اس کا کنٹرول ہے. کوئی اور ایسا نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ. اگر ایسا کرو گے تو پھر بیٹھ جاؤ گے مذموماً، مذمت کیے ہوئے، رسوا کیے ہوئے، سخت رسوائی کا شکار بنو گے، خدا تعالیٰ کے ہاں ملزم ٹھہرو گے کہ خدا کی صفت غیر میں ثابت کی، شرک میں مبتلا ہوئے، اور جن میں کوئی اختیار نہیں تھا ان کو تم نے اپنا کارساز بنایا، ان کو پکارا اپنی ضرورتوں میں غائبانہ، ان سے عاجز روائی کی، ان کے نام پر نذرانے دیے، ان کی وہ تعظیم کی جو اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے تھی. تو اگر ایسا کرو گے تو نہایت ہی مذمت کیے ہوئے اور رسوا کیے ہوئے بیٹھو گے، پھر نتیجہ اس کا بہت خطرناک ہوگا. یہ آیت گویا کہ تمہید ہے اگلے مضمون کے لیے، جہاں پر توحید فی العبادت کا خاص طور پر حکم دیا ہے خدا تعالیٰ نے. تو یہ کسی کو اللہ کے سوا اور الہ نہ سمجھو، اگر ایسا سمجھو گے سخت رسوا اور ذلیل ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. وقضى ربك، اور فیصلہ کیا ہے تیرے پروردگار نے اس بات کا کہ نہ عبادت کرو تم سوائے اس کے کسی کی، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں، پس نہ کہو ان کے لیے اف تک، اور نہ ڈانٹو ان کو، اور کہو ان کے سامنے بات کریمہ ادب سے، اور جھکا دو ان کے سامنے بازو عاجزی کا نیاز مندی سے، اور کہو اے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے بچپن میں. تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو تمہارے نفسوں میں ہیں. اگر ہوگے تم نیکی والے تو بے شک وہ اللہ تعالی ہے رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا. پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ. اس کا نتیجہ تمہاری اوپر الزام ہوگا، مذمت ہوگی اور رسوا ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہی الہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو الوہیت میں شریک نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے یہاں سے یہ جو رکوع ہے پورے، اس میں گویا کہ سورت کا اصل مرکزی مضمون بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، معراج کے واقعہ کے بعد۔ اس میں ہجرت کے بارے میں بھی آگے ذکر آتا ہے۔